ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ukuwaona wale waliotoka majumbani mwao kwa maelfu kwa kuogopa mauti, Mwenyezi Mungu akawaambia, kufeni, kisha akawahuisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila juu ya watu, lakini wengi wa watu hawashukuru. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Napiganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni msikizi na mjuzi. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili amzidishie mzidisho mwingi, na Mwenyezi Mungu hukunja na hukunjua, na kwake yeye mtarejea. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ukuwaona watukufu katika wana wa Israeli baada ya Musa walipomwambia nabii wao, tuwekee mfalme ili tupigane katika njia ya Mwenyezi Mungu, akasema, je, haielekei ikiwa mtaandikiwa vita kuwa msipigane? Wakasema, itakuwaje tusipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na hali tumetolewa majumbani kwetu na watoto wetu? Lakini walipoandikiwa kupigana waligeuka, isipokuwa wachache miongoni mwao, na Mwenyezi Mungu anawajua madhalimu. Waqala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Na nabii wao akawaambia, Mwenyezi Mungu amekuteulieni Taluti kuwa ni mfalme. Wakasema, vipi atakuwa na ufalme juu yetu na hali sisi tuna haki zaidi kupata ufalme kuliko yeye, naye hakupewa wasaa wa mali? Akasema, Mwenyezi Mungu amemteua yeye juu yenu na amemzidishia ukunjufu wa elimu na kiwiliwili, na Mwenyezi Mungu humpa ufalme wake amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mjuzi. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Na nabii wao akawaambia, alama ya ufalme wake ni kukuleteeni lile sanduku ambalo mna ndani yake kituliza nyoyo zenu kitokacho kwa Mola wenu mlezi, na mna mabaki ya walioyaacha kina Musa na kina Harun, wanalichukua malaika Bila shaka katika hayo zimo dalili kwenu ikiwa nyinyi mnaamini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Zingatia ewe nabii, hichi kisa cha ajabu, na ukijue hao watu walitoka wakaacha majumba yao ati wanakimbia jihadi kwa kuogopa kufa, na hali wao ni maelfu kwa maelfu. Mwenyezi Mungu akawahukumia kifo na udhalili kutokana na maadui zao. Walipobakia, waliobakia wakasimama kupigana jihadi. Mwenyezi Mungu aliwapa uhai kwa kuwapa nguvu. Hakika uhai huu wenye nguvu uliokuwa baada ya madhila umekuja kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, na unastahiki shukrani. Lakini wengi wa watu hawashukuru. Mlivyojua kuwa hamwezi kuyepuka mauti kwa kuyakimbia, basi piganeni jihadi, na zitumieni nafsi zenu kwa kulitukuza neno la Mwenyezi Mungu, na kuweni na yakini kuwa Mwenyezi Mungu anayasikia wanayoyasema woga na wanafik wanaokimbia, na wayasemayo mujahidina wanaopigana, na anayajua anayodhamiria kila mtu katika nafsi yake, na kwa lililo kheri atamlipa kheri, na kwa shari atamlipa shari. Na jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu inahitaji mali, basi toweni mali yenu. Mtu gani huyo ambaye hatoi mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa radhi ya nafsi yake? Na hali Mwenyezi Mungu ameahidi kuwa atamrejeshea mara nyingi sana zaidi. Na riziki zote zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye humkunjia amtakaye, na akamkunjulia amtakaye kwa yaliyo na maslaha yenu. Marejeo ni kwake yeye, naye atakulipeni kwa mujibu mlivyotoa. Na ilivyokuwa riziki zote ni kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye mwenye kutoa na mwenye kunyima, basi ameitwa yule mwenye kutoa kuwa ni kama mkopeshaji, ili kuhimiza na kupendekeza kutoa, na kutilia mkazo kuwa malipo ni mara nyingi sana duniani na akhera. Zingatia habari hii ya ajabu ya baadhi ya wana wa Israeli baada ya zama za Musa. Walimtaka nabii wao wa wakati ule awawekee mtawala atayeweza kuwakusanya baada ya mfarakano waliokuwa nao, awaongoze chini ya bendera ya kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na kurejeza utukufu wao. Yule nabii akawauliza kuhakikisha kama wana ukweli katika jambo hilo. Je, haiwezi kuwa nyinyi mtaingia woga mkatae kupigana pindi mkifaridhiwa mpigane? Wakakataa hayo wakisema, itakuwaje tusipigane kurejeza haki zetu, na hali sisi tumefukuzwa makwetu na adui? Mwenyezi Mungu alipoitikia yale wayatakayo na akaandikia vita, wakakataa ila kikundi cha wachache tu miongoni mwao. Na kule kukataa kwao ni dhulma kujidhulumu nafsi zao, na nabii wao na dini yao, na Mwenyezi Mungu anayajua hayo kwao, na atawalipa malipo ya madhalim. Nabii wao akawaambia, hakika Mwenyezi Mungu amekuitikieni, basi amemkhiari Taluti awe ndiye mtawala wenu. Wakuu wao wakapinga huo uteuzi wa Mwenyezi Mungu wakisema, kwa nini awe yeye ni wa kututawala, na hali sisi bora kuliko yeye? Yeye si mtu wa ukoo bora wala hana mali. Nabii wao akawarudi kwa kusema, Mwenyezi Mungu amemkhiari yeye kuwa ni mtawala wenu kwa sababu ana sifa nyingi za uongozi, kama mazoezi makubwa katika mambo ya vita na siasa ya kutawala, pamoja na nguvu za mwili. Na utawala uko katika mkono wa Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye katika waja wake, wala yeye hategemei urithi wala mali. Na fadhila za Mwenyezi Mungu na ujuzi wake umeenea, yeye huchagua lilio na maslaha yenu. Na nabii wao aliwaambia, hakika dalili ya ukweli wangu kuwa Mwenyezi Mungu amemteua Taluti awe ni mtawala wenu ni kuwa atakurejesheni sanduku la Taurati mlionyang'anywa linalobebwa na malaika. Na ndani yake yamo baadhi ya mabaki ya watu wa Musa na watu wa Harun waliokuja baada yao. Na likiletwa sanduku hilo, nyoyo zenu zitatua. Katika hayo hakika pana dalili ambazo zitakupelekeeni kumfuata na kumridhia, ikiwa kama kweli nyinyi nataka haki na mnaiamini.